els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, l'emissora Lliure i Llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui, com vaig comentar l'anterior programa, anem a posar un directe d'una primerenca relativament, Nina Simone, jove, però ja rabiosa, sobretot en algunes de les cançons, que ja mostrava totes les seues qualitats, encara que no havia arribat al límit de conscienciació política radicalitzada. Més posteriorment es notava quan cantava determinades cançons d'una forma absolutament nítida, arribant de vegades a que en cantar algunes cançons, per exemple la que va dedicar a les xiquetes mortes en un atemptat en bomba en una escola de Birmingham, per exemple, se li trencava la veu, de manera que després li era difícil realment continuar el seu repertori, la seva actuació. Ja se la coneixia per un disc lleugerament anterior, se li dia la suma sacerdotessa del soul, una etiqueta que ella senzillament ignorava perquè, com ja vàrem dir, la seva especialitat era el cantar Nina Simone. No tenia cap estil concret, l'estil era ella mateix. Anem a escoltar una actuació en directe, lamentablement no sencera, no hi ha temps per poder posar una gravació sencera, sobretot un LP del seu moment que en editar-se en compact disc s'han afegit algunes cançons que abans no varen estar en l'LP. Així que anem a escoltar la seva actuació en el Village Gate, un míting local en el Village per a la gent del jazz a Nova York, que va gravar-se l'any 1961, encara que es va publicar al gener de 1962. Estem davant d'una Nina Simone ja absolutament consagrada des del punt de vista professional, però encara no tan crescuda a nivell personal a base de colps i de desenganys i de malifetes que li feien uns i altres, entre ells els seus marits, així en plural, companyies discogràfiques que no li pagaven el que ell tocava i el boicot que li feien els emissors de ràdio i televisió perquè ja s'havia destacat com una defensora de les lluites de la gent afroamericana. Anem a escoltar a la Nina Simone en la seva actuació al Village Gate en 1961. At this time, ladies and gentlemen, the Village Gate takes the greatest pleasure in presenting the amazing Miss Nina Simone. Now you're here. out of fear. I done found my way, for love came just in time. You found me just in time and changed my lonely nights, and changed my lonely nights. Oh, oh, oh, oh. Change my lonely nights, that lucky day. Too good to me. How can I get along now? So close he stood to me. Everything's all messed up and wrong now. My baby would have brought me the sun. 'Cause making me smile, that was his fun. When I was mean to him, he didn't say go away now. You see, I was his queen to him. Who's gonna make me gay now? It's only natural that I'm blue. 'Cause my baby was too good to be true. His queen to him. Who's gonna make me gay now? It's only natural said it's only natural so blue. to be. We're going to do a folk song called The House of the Rising Sun. Thank you.

brown baby. As you grow up, I want you to drink from the plenty cup. I want you to stand up tall and proud, and I want you to speak up clear and loud, brown baby. Brown baby, brown baby, years go by, I want you to go with your head up high. I want you to live by the justice code, and I want you to walk down sleeping, lie away singing, lie away sleeping. Lie away safe in my arms. Makes me glad. You're gonna have things that I never had. When out of all men's hearts, all hate is hurled, sweetie, you're gonna live in a better world. Brown baby, brown baby. I told Jesus it would be all right if he changed my name. I told Jesus it would be all right if he changed my name. I told Jesus it would be change my name. And he told me then I would go hungry and be changed my name. Baby was born in Bethlehem. by two. I'm gonna send you one by one. I'm gonna send you none by none. More.

Instrumental in 5/4 rhythm. Fins ací l'excel·lent música que podeu escoltar avui als Camins de la Música. A la nostra web podcast posarem poc més d'informació com sempre, a més dels títols de les peces que heu pogut escoltar. Amigues i amics, adeu.